Europejskiej. Dziękuję bardzo. Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję panu z Brukseli, dziękuję bardzo. Polski Radio, program trzeci, czwartek, 1 czerwca, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. A ruszają konsultacje społeczne w sprawie programu 800+. Zabił na drodze 5 osób, był pijany i pod wpływem narkotyków, ale nie trafi do aresztu. Minister Sprawiedliwości protestuje. Nastolatkowie mogą od dziś zapisywać się na szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Od stycznia już nie 500, a 800 zł wsparcia trafi do polskich rodzin. Dziś ruszają konsultacje społeczne w sprawie nowego świadczenia. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o tym podczas wizyty w przedszkolu w Żabiej Woli na Mazowszu. Rozpoczynamy dzisiaj z panią minister, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, jako obóz Prawa i Sprawiedliwości, konsultacje naszej wielkiej prospołecznej zmiany, zmiany, która służy właśnie dzieciom. Podwyższenie świadczenia zapowiedział wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Celem Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich jest zwiększenie bezpieczeństwa Polski. W Polskim Radiu europoseł PiS Beata Szydło powiedziała, że komisja jest konieczna, ponieważ Władimir Putin będzie próbował destabilizować sytuację w naszym kraju. Jednocześnie, jak podkreśliła europoseł, w tej sprawie rząd nie powinien ulegać narracji opozycji. Kto nakręca agresję w Polsce? Kto prowadzi debatę, która ma uderzać i niszczyć wszystko to, co jest robione, bez żadnego wsłuchiwania się? No, robi to w tej chwili polska opozycja, więc my nie powinniśmy temu ulegać. Szef polskiej dyplomacji przy okazji spotkania szefów MSZ-u w Oslo rozmawiał na temat komisji z amerykańskim sekretarzem stanu Antonem Blinkenem. W poniedziałek amerykański departament wyraził zaniepokojenie ustawą o komisji do zbadania rosyjskich wpływów, która może być użyta do ingerencji w wolne i uczciwe wybory w Polsce. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Oslo jest jedną z ostatnich narad przed lipcowym szczytem sojuszu w Wilnie. Relacja Wojciecha Cygielskiego. Spotkanie ministrów rozpoczęło się w Oslo od ceremonii w hołdzie ofiarom ataku terrorystycznego, dokonanego 12 lat temu w Norwegii przez ekstremistę Andersa Breivika. Dzisiaj politycy mają zaplanowaną główną część rozmów o Ukrainie i o dalszym wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Co zrobić, żeby pod względem i wojskowym, ale także logistycznym, także w kategoriach zabezpieczenia należnej infrastruktury, realnym było to założenie, że nie oddajemy ani jednego cala terytorium sojuszniczego, terytorium NATO. Zapowiada polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Ministrowie mają też rozmawiać o wstąpieniu Szwecji do NATO. Akcesje blokują Turcja i Węgry, ale Zachód liczy, że po tureckich wyborach władze w Ankarze dadzą zielone światło dla Sztokholmu. Z Oslo Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pierwsza łopata na terenie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego ma być wbita na przełomie sierpnia i września. Prace rozpoczną się prawdopodobnie bez wywłaszczeń, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia rządowy pełnomocnik tej inwestycji Marcin Chorała. Wszystko wskazuje na to, że osiągniemy dwa cele, które będą rekordami jak na polskie inwestycje publiczne. Czy po pierwsze nabycie większości gruntów metodą dobrowolną, zwykłej umowy kupna i rozpoczęcie prac budowlanych bez żadnego przymusowego wywłaszczenia. Adresatami programu dobrowolnych nabyć są wszyscy właściciele w rejonie przyszłego lotniska w kilku gminach na zachód od Warszawy. Minister Sprawiedliwości protestuje w związku z decyzją sądu, który nie zgodził się na areszt dla sprawcy tragicznego wypadku koło Ostrowca Świętokrzyskiego. 37-letni kierowca był pijany i pod wpływem narkotyków doprowadził do zderzenia z samochodem jadącym z naprzeciwka. Na miejscu zginęło 5 osób. 16-latek jako jedyny przeżył, walczy o życie w szpitalu. Minister Zbigniew Ziobro napisał, czy ci, którzy uważali, że ważniejsze jest zadowolenie eurokratów z Berlina i Brukseli od porządku w polskich sądach i paraliżowali nasze reformy, nadal są z siebie dumni? Sprawcy grozi maksymalnie do 12 lat więzienia. Nastolatkowie mogą od dziś zapisywać się na szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Są to szczepienia bezpłatne i dobrowolne. Zalecane są zarówno dziewczętom, jak i chłopcom. O szczegółach Barbara Gula.

but nobody knows. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Collins, oczywiście. Oczywiście pierwszy dzień czerwca w kalendarzu, trójka przed południem, prawie 18 minut po godzinie 9. Sprawdźmy na początek, komu dziś życzymy. No wszystkim dzieciom oczywiście tak, ale Jakub, Konrad, Pamela, Alfons, Bernard, Julian, Magdalena, Nikodem oraz Paweł mają dzień swojego imienia, zatem potrójnie najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś mamy Święto Służby Ruchu Lotniczego, Dzień Bez Alkoholu, Dzień Mleka, Święto Bułki, Światowy Dzień Rodziców, no i oczywiście Dzień Dziecka. Oj, prezenty, będą prezenty. Na razie w prezencie jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje. Jego pluchy pogody często naśladuje. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry, pierwszy raz w czerwcu. Dziś powody do świętowania na pewno ma Ronnie Wood, gitarzysta The Rolling Stones, który przyszedł na świat 1 czerwca w 1947 roku. Karierę zaczynał w zespole The Birds i od współpracy z Rodem Stewartem oraz formacją The Faces. Do Stonesów dołączył w 1975 roku po odejściu Micka Taylora z zespołu. Dziś również rocznica urodzin Alana Wildera, który był członkiem zespołu Depeche Mode w latach 82-95, a od 86 roku tworzy muzykę w ramach solowego projektu o nazwie Recoil. Dzisiaj 56 świeczek na torcie zgasi Artur Gadowski, który przyszedł na świat w 1967 roku. O 8 tych świeczek mniej będzie miała do zdmuchnięcia Alanis Morissette, która też jest dzisiaj solenizantką. W roku 1968 urodził się australijski aktor i wokalista Jason Donovan, a w roku 1960 Simon Gallup, współzałożyciel i basista grupy The Cure. Urodziny charyzmatycznego basisty Simona Gallupa. W roku 1981 ukazał się 9. studyjny album George'a Harrisona zatytułowany Somewhere in England. W 1972 ukazał się debiutancki album grupy The Eagles, a w 1983 piąty studyjny album zespołu Talking Heads zatytułowany Speaking in Tongues. Rok 1968. Simon & Garfunkel zdobyli pierwsze miejsce na amerykańskiej liście single Mrs. Robinson. Piosenka została użyta w filmie Absolvent z Dustinem Hoffmanem i Anne Bancroft w rolach głównych. Dzięki niej duet otrzymał nagrodę Grammy w kategorii Płyta Roku 1969. Pod dzisiejszą datą najważniejszego, najciekawszego zapisała historia muzyki opowiadał Państwu Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Trójka przed południem, 22 minuty po 9. Jest nas więcej, coraz. Program Trzeci Polskiego Radia. Supergirls don't hide. Raymond i Supergirl. Trójka przed południem, prawie 29 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, gdzie mieszkał Stanisław Moniuszko, gdy komponował swoją najbardziej znaną operę? No i czy miejsce to mogło być dla niego jakąś inspiracją? Dziś Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski zabierają nas do Kalinowej, to w powiecie sieradzkim, gdzie właśnie poszukają odpowiedzi między innymi na te pytania. Trójka po królewsku. Czy straszny dwór, który znany jest nam z opery kompozytora Stanisława Moniuszki, istniał naprawdę? Jak się okazuje? Tak, i tym miejscem, drodzy Państwo, jest dwór w Kalinowej, wsi położonej w województwie łódzkim w powiecie sieradzkim. To także tutaj urodził się prymas Polski Władysław Aleksander Łubieński, który na króla koronował Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dziś dwór w Kalinowej, mimo że jest własnością prywatną, często udostępniany jest zwiedzającym, w dodatku w jego murach odbywają się imprezy muzyczne, inspirowane oczywiście twórczością Stanisława Moniuszki. Najstarsze informacje o tej wsi pochodzą z 1370 roku. Początkowo miejscowe dobra należały do rodziny Zarębów, którzy za czasów Jagiellonów zajmowali wiele znaczących stanowisk. No, przez dwa stulecia między innymi członkowie rodu byli kasztelanami sieradzkimi, jak również pełnili funkcję wojewodów. Jeden z najbardziej uznanych przedstawicieli rodziny, Marcin, zasiadał między innymi w 11-osobowej Radzie Wojennej u boku Władysława Jagieły. I to właśnie, drodzy Państwo, Zarębom zawdzięczamy budowę pierwszego dworu we wsi. Tak, za czasów tej rodziny w Kalinowej powstał dwór obronny, po którym do dziś pozostała jedynie wyspa w parku należącym do obecnego założenia. W późniejszym czasie przenieśli oni swoją siedzibę właśnie w miejsce, w którym dziś znajduje się murowany dwór. W tym miejscu najprawdopodobniej Jan Zaręba wybudował swoją nową siedzibę, która na początku XVII wieku została zniszczona w czasie pożaru. No i jemu także zawdzięczamy fundację miejscowego kościoła, w którym został pochowany po swojej śmierci. W XVII stuleciu majątek trafił w ręce Wojciecha Jana Łubieńskiego, przedstawiciela najbardziej znanej rodziny w ówczesnym czasie. No i to właśnie jemu przypisuje się budowę obecnego dworu. Piętrowa budowla powstała około 1652 roku w stylu barokowym. Nowy właściciel majątku był osobą niezwykle dobrze wykształconą. Był zdolnym politykiem, budził ogólny szacunek, no i przez co między innymi był wspierany przez tak zwaną starszyznę rodu. Co ciekawe, jego prawnuk Władysław Aleksander Łubieński w okresie bezkrólewia po śmierci Augusta III przez krótki czas sprawował władzę w Polsce. Później Kalinowa zmieniała swoich właścicieli, a dwór niestety popadał w zapomnienie. No, po Łubieńskich wieś była własnością Siemiątkowskich, Szurbarskich, Golczów i Murzynowskich. W XIX wieku podupadający dwór został częściowo przekształcony, jednak największy remont i przebudowę w 1916 roku przeprowadzili dopiero Konstantyn i Lucja Murzynowscy. A co działo się z dworem w czasie II wojny światowej? Murzynowscy zostali pozbawieni swojej własności, a okupanci zajęli go m.in. na szpital. No oczywiście całe wyposażenie zostało rozkradzione, a wystrój zniszczony, no, ale na szczęście sama budowla nie ucierpiała. I po zakończeniu II wojny światowej majątek został upaństwowiony. Od końca lat 40. do 1960 roku we dworze znajdowała się szkoła, a potem budynek przekazano na potrzeby stacji hodowli roślin. No obecnie, jak wspomnieliśmy, jest on własnością prywatną, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby podejść bardzo blisko pod jego mury. Niestety, jak mówiłem, do dziś nie zachował się dawny wystrój, jedynie w piwnicy ocalały sklepienia z XVII wieku. Jak wspomnieliśmy, z Kalinową związana jest historia opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki, który w czasie tworzenia swojego dzieła mieszkał w niewielkim budynku należącym do tego założenia. Moniuszko też bywał częstym gościem u gospodarzy dworu, stąd wnioski historyków, że to właśnie dwór w Kalinowej stał się dla artysty pierwowzorem najbardziej znanej opery w naszym kraju. I tam też zaprosił nas Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Znikła jak cię. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Piszę co słońce zeszło i już go nie było. To był dla mnie cios, spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzę gnam, przekroczyłam 202. Mijam szereg chudych pan, fioletowy zachód miast. Nie kojarzą cię, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Hollywood, najnowsza piosenka Darii Zawiałów, jest na liście przebojów trójki. Proszę sprawdzić na lpt.polskieradio.pl, na którym i można ewentualnie zagłosować, jak się spodobało. Dobrze, do listy przebojów trójki jeszcze dzisiaj wrócimy. Na razie za 20,5 minuty, godzina 10. Sztuczna inteligencja, proszę Państwa, różnie się o niej mówi. Raz po raz tuzy świata biznesu elektronicznego i naukowego zabierają głos i przestrzegają przed jej niekontrolowanym rozwojem. Inni się tym nie przejmują i oto właśnie grupa naukowców wykorzystała sztuczną inteligencję, aby odnaleźć antybiotyk na bardzo groźną superbakterię. Jest to jedna z trzech superbakterii, które są określane przez Światową Organizację Zdrowia jako krytyczne zagrożenie dla zdrowia ludzkości. Jedno z największych na świecie. Jak podaje BBC, superbakteria o skomplikowanej, nic nam nie mówiącej na razie odpukać nazwie, jest odporna na niemal każdy antybiotyk. Jak czytamy na łamach Nature, odkrywanie nowych antybiotyków przeciwko tej konkretnej bakterii okazało się wyzwaniem przekraczającym możliwości konwencjonalnych metod przesiewowych. Wszystko po prostu trwało bardzo długo, no i w dodatku nie dawało oczekiwanych rezultatów. Jednak sztuczna inteligencja była w stanie wytypować ten antybiotyk, który jest w stanie tę bakterię pokonać. I te badania, proszę sobie wyobrazić, zajęły jej niecałe 2 godziny. Tym sposobem karmienie sztucznej inteligencji odpowiednimi danymi pomogło kolejny już raz wspomóc ludzkość w rozwoju narzędzi do walki z chorobami. Proszę Państwa, oto sztuczna inteligencja. Na zdrowie! If I could find a way. said the things I said. Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I could turn back time. To Szere w Trójce przed południem. Co z tymi prezentami? No, cierpliwości, cierpliwości. Będą, będą. Na razie 9:45. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś Dzień Dziecka, a tymczasem 29% rodziców ma jasną wizję pracy, jaką miałoby wykonywać w przyszłości ich potomstwo. 61% badanych nie chce ingerować w wybór zawodu dziecka, tak wynika z badania Pracuj.pl. Wśród badanych bardziej skłonni do planowania przyszłości dzieci są mężczyźni niż kobiety. Prawie 60% respondentów stwierdziło, że kieruje lub będzie kierować edukacją swojego dziecka w taki sposób, aby mogło ono zmienić swoją pasję w zawód. 1/3 rodziców martwi się, że ich dzieci popełnią te same błędy w rozwoju zawodowym, co oni. Jeśli zaś chodzi o dzieci w świecie finansów, to z kolei z badań przeprowadzonych na zlecenie PKO Banku Polskiego wśród rodziców i dzieci wynika, że najmłodsi do 13 roku życia najbardziej cenią sobie kartę płatniczą, a dorośli możliwość kontroli. Wielu rodziców uważa, że dzieci powinny dysponować własnymi pieniędzmi jak najwcześniej. Uczy ich to bowiem zarządzania i oszczędzania. Niektórzy mimo młodego wieku są jednak już obarczeni bagażem finansowych zaległości. Z raportu Infodług wynika, że problemy ma ponad 3100 osób poniżej 18 roku życia, czyli dwa razy więcej niż rok temu, mówi Diana Borowiecka z Infomonitora. Młodym osobom niejednokrotnie brakuje jeszcze świadomości konsekwencji niektórych działań, jak choćby zbagatelizowania opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu. Tymczasem informacja o niesolidnym dłużniku może być widoczna w bazie BIG, nawet po wejściu w dorosłość i stać się przeszkodą przy zawieraniu umowy na telefon czy zrobieniu zakupów z odroczoną płatnością. Najczęstszymi przyczynami zadłużenia najmłodszych są nieuregulowane opłaty za jazdę bez biletu. Najbardziej dotkliwe są jednak odziedziczone kredyty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy producenci frytek i chipsów nieuczciwie wykorzystują swoją przewagę kontraktową wobec rolników, czyli dostawców ziemniaków. Jak mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny, postępowania wyjaśniające dotyczą 6 firm. Otrzymaliśmy sygnały, że producenci frytek i popularnych przekąsek, wykorzystując silniejszą pozycję rynkową, mogą jednostronnie narzucać rolnikom nierównorzędne warunki współpracy. W ramach postępowań sprawdzimy przede wszystkim, czy prawa i obowiązki są równomiernie rozłożone między obie strony umowy. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas rozpoczniemy postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej i postawimy zarzuty konkretnym podmiotom. Za zastosowanie niezgodnych z prawem praktyk przedsiębiorcy grozi kara do 3% jego rocznego obrotu. W ubiegłym roku tymczasem odnotowano nowy rekord wartości eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski. Pod względem nominalnego wzrostu polski wynik był 4. najwyższy w Unii Europejskiej, mówi Grzegorz Rykaczewski, ekonomista banku Pekao S.A. W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku na rynki zagraniczne trafiły polskie produkty o wartości prawie 48 miliardów euro. Już sama kwota pokazuje skalę sukcesu krajowej branży spożywczej, ale uwagę zwraca też bardzo wysoka roczna dynamika wzrostu, która wyniosła aż 27%. Tak wysoka dynamika wzrostu eksportu w dużej mierze wynikała z wyższych cen żywności na rynku światowym oraz europejskim. Ten efekt był również widoczny w pierwszych miesiącach 2023 roku. W roku bieżącym warunki do tak intensywnego rozwoju eksportu będą jednak trudniejsze. Wynika to m.in. z wysokiej bazy roku poprzedniego, spowolnienia gospodarczego w Europie i na świecie oraz z umocnienia polskiej waluty. I jeszcze wiadomość zza oceanu. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła ustawę pozwalającą na podwyższenie limitu zadłużenia budżetowego. Pozwoli to na uniknięcie niewypłacalności amerykańskiego rządu. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta Joe Bidena, który musi ją podpisać przed upływającym w poniedziałek 5 czerwca terminem. Tak jeszcze a propos tych młodych ludzi, co to mają długi za jazdę bez biletu. Jak pani redaktor myśli? Może tak raz w roku można by ustanowić jakiś taki dzień dyspensy? No, ale tak do 16 roku życia. Co pani na taki Ale pomysł? W ogóle jest taki europejski dzień transportu publicznego, kiedy można właśnie w ten dzień jeździć bez biletu. Także taka idea, inicjatywa już jest. Słyszy młodzież? Takich rzeczy dowiecie się z Informatora Ekonomicznego. Sylwia Zadrożna przygotowała i przedstawiła Informator Ekonomiczny. Dziękuję bardzo. Kolejna pozycja trójkowej redakcji ekonomicznej o 16.30, wtedy kolejny serwis i ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, to już po 18.30. Everything that I wanted to be. from the dungeon found a light. Even in darkness, despite what was wrong, everything turned out alright. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.